karıştın beyazlara, hakkımı helal etmem kuşluk eden kızlara, hakkımı helal etmem kuşluk eden kızlara. Oy gelin gelin gelin aslım dereli, gelin oy gelin gelin gelin kara dereli, gelin oy gelin gelin gelin kalbi yaralı, gelin oy gelin gelin gelin başı belalı, gelin. Madur bu gariban uşağı. Oy gelin gelin gelin cennet güzeli, gelin oy gelin gelin gelin gelin Rizeli, gelin oy gelin gelin gelin yeli kınalı, gelin oy gelin gelin gelin başı belalı, gelin. Oturttular masaya, gelin ettiler seni, oturttular masaya. Sevene kuşluk etmek var mı anaya, saya sevene kuşluk etmek var mı anaya, saya. Oy gelir gelir gelin kalbi yaralı, gelin oy gelin gelin gelin başı belalı, gelin oy gelin gelin gelin aslın dereli, gelin oy gelin gelin gelin kara dereli, gelin.